ahyu nurallah ngir ñu fay leeru yalla lim koy fay bi afwaahihim ci seeni jëmmiñ fay jant bi ci jëmmiñ ta jaaxaan sa kër jant bi genn nga ne du fi genn di euf tabarakallah yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwaahihim wala ñu bëgg fay l'islam ci kaw ay wax wallahu yalla day mutimmu nurihi moy kil matal leeram walaw kariha alkafirun donte yefur yep dañu lank ne leer gi du mat waye dana mat tabarakallah alfaqr razi muné wa idfa'u nurillahi ta'ala tahakkumun bihim fi iradatihim ibtalul islam biqawlihim fi alqur'ani innahu sihr waaw muné dal jema fay leeru yalla ni ko yalla waxe ni tabarakallah moy rek xana doya dal len ak mokkelen waye jem ko fay ci ay kaddu ni melni ko jema fay jant bi tabarakallah wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun donte yefur yep dañu lang hadith banena inna allaha zawali al-ard fara'aytu masharikaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zawiya li minha al-hadith جزء من حديث طويل اخرجه مسلم من ينتي بي عليه الصلاه والسلام نين يالا تالال نكو سوف سي وون كوكو مو خول ليب سي تنكو ما سي فاو من وور نكو ني خيتام بي دا نا داج با ليكو يالا وونون ليب فاس دل تبارك الله فولام رك ني نان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله kan moy yalla yalla huwa allazi moy nga xamne arsala rasulahu moy yabal yonentam ba sallallahu alaihi wasallam bil huda ci njub wa dinil haqq ad din ju deggu ji lutax mu yonne ko dine jul ji yusirahu ngir mu feñal ko ala din tek ko ci lepp lu ñuy tudde dine kulli walaw kariha al mushrikuna donte bokale kat yi duñ ko nangu yalla neena lool moy am lol tam bo demé ci abu sa'ud ci tafsiram ba mune wala qad anjaza allah wa'da bi izahi din al islam haythu ja'alahu bi haythu lam yabqa din min al adyan illa huwa maqlubun maqhurun bi din al islam non lako abu sa'ud waxe ci tafsiram ba jukki juroom khatum temer ak juroom ben fuk ak ben nang surtu safi ay juroom ñent bisun borom tabaaraku ta'ala leralene mushriko ni dañu jema fay nurullah mu degal juli ngir kon ñu jema keur keur yi ci kanam noone yalla yi ñu ngi len di woné ha mbir mi day aaji wo alal di laaj bakkan di laaj keur keur yi di len won nak ne commerce mu kom nak mu am bénéfice fu muy am rek moy li mu len bëgg wax yalla neen ya ayyuha allazina amanu yen ñi gëm ci bëgg am bénéfice bëgg tonaw hal adullukum ala tijara mu ndax duma len tektal ci commerce ci yaxantu jënd ak jaay bo xamné bénéfice ba moy tunjikum min azabin alim dalen di fa ci mbugal mu metti ñepp ne ko an kay lol kay ñepp ko bëgg xam tijaratun jina min azabin alim ñu ñepp ko bëgg xam yalla mu ne kon deglu len ma ca bank sen baram kep ku bëgg commerce mo xamni yemul ci nga jënd jaay perte wala nga jënd jaay am ñetti dërëm wala nga jënd jaay am 300000 ci million yalla mu ne ku bëgg commerce mo xamni da ngay bénéfice ba day tax mugulum bammel do ko gis sukurat du metti do dugg sawara degg sirat yomb la yalla mu ne ko bëgg lolu deglu ko te bank sa baram surtu safi ay fuk ak ben mané ko waw mu ne tu'minuna billahi da ngeen di gëm yalla gëm ne moy yalla mo yonni yonenti ku ne da nga dekk gëm ne yalla moy al khaliq mo bind li fi nek gëm rububiyatuhu te moy li fi nek lepp moko bind gëm uluhiyatuhu te moy mo yayo ñu jamm ko nga gëm hakimiyatuhu te moy mo sañu teural ay atté ko ray ray len ko wala nangam ci nangam nga gëm zaatuhu nga gëm al asmaa wa sifaat juroom ñaari xeeti tawhid yépp nga gëm ko ci sunu borom tabaaraku wa taala muy benn wa rasulihi nga gëm yonentam bi mu yónni mu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxul fii nag wa rusulihi daf cee defag waaw tabaarakallahu te bu dolleegu waaw mu nekk mufrad bu dindee waaw gi mu nekk jamcu am na baat yoo xam ni ci arab boo ca yokkee araf lay nekk singulier boo ca dugalee araf woowe boo dindee araf woowee mu nekk pluriel lu mel ni kitaabun soo dindee liif gi ne kutubun muy téere yu bari boo ne rasulun boo dindee li waaw gi mu nekk rusulun bi ay yonent yu bari fii nag daf ne wa rasulihi muy yonentam bii di muhammad salaa sallam ndax nettil nañu Moussa nettil ñu Isa kon bu ne wa rasulihi mooy bi Isa doon wax bi mu ñëwee mu ñaar wa tujahiduna ngeen di kër-këri fi sabilihi ci yoonu yàlla wi lu ko samp wa tujahiduna ngeen di kër-këri fi sabilihi ci alal ci bakkan ngir yëkkati ko al mufassiruna yàlla yàlla fayal ñu leen ñu ne jaala al imaana wal jihaada fi sabili tijaara tashbihan lahuma bi tijaara fa innaha ibaratun an mubadalatin an mubadalati shayin bi shay tamaan fi ribhi waaw mufassiru ni ñu ne yàlla nim def fii mooy mandaxe commerce ak yii mu doon wax ndax niroogu ñu niroo ndax du daal joxe am mbir xam même loo ci amee rek tabaraqallah mu digle kon jihaad ci alal ak ci bakkan nga joxe yooyee ndax nga am ca tuyaaba boo xam ne boo demee ba sukuraat soxla ko tabaraqallah boo digle ci biir xablu soxla ko wal jihaadu salaasatu anwaa al imam faqr mu ne jihaad fii kon kër-këri boobu ñett la ñu ne lastara min al mu'mina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum al janna ñett la jihaadun fii ma baynahu wa bayn nafsihi kër-këri ci sa digganteeg sa bopp ba bu la sa bakkan wan ne yow dangaa mat ku dul yow matul da lay kër-këri ci sa bopp ba bu la sa bul nangu sa bakkan wan la ne yow dangaa mat ku dul yow matul ba lu nit rëy nga gis ci sa bopp ne yow yaa mat moom matul boobu na nga ci góorgóorlu jihaadun fii ma baynahu wa bayna nafsihi benn te boobu mooy qahru nafsi wa manuha an illazati wa shahawat noonu la ko fi de bu ñaaral mooy jihaadun fii ma baynahu wa bayna al xalq kër-këri boo xam ne day wax sa diggante ak nit ñi fexe ba doo foqale doo xemmem lan na ca ñoom téy leen yërëm bu ñetteel bi jihaadu a'daillahi bi nafsi wal maali nasratan li dinillahi kër-këriek noonu yàlla yi ngir dimbaleeku dina yàlla ji loolu boo demee ci atafirul kabir lil faqri razi ci jukki ñaar fukk ak juróom ñeent xatum ñett téemir a fukk ak juróom benn fa la ko wax tabarkàlla suratu safi aaya fukk ak benn ci la ñu nekk wa tujahiduna fi sabilillahi ngeen di kër-këri ci yoonu yàlla bi amwaalikum wa anfusikum bi amwaalikum bu laajee seen alal ngeen def ko ca ci école yi yoo xam ne dañu fay jàngale yàlla ci daara yi ci jàngalekat yi ci ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu wa anfusikum bu laaje bakkan it tabaraqallahu ngeen jox ko ndax jihaad ni muy laaje alal loolu lay laaje bakkan alal nag lay njëkk a laaj doo war laaj bakkan waaw alal ja mooy waajaay waat yu ñu demee ci aju wa yëpp tabaraqallah bakkan nag mooy ah tey jiikat dee daa jot ñu la nag léegi bu dee jotee ku deewul ku nekk bisee ca topp yëpp jëm ginnaaw gàcce moo lay topp tabaraqallah suratu safi aya fukk ak benn zaalikum jihaad kër-këri seen alal bañ koo fecce seen bakkan noonu xayrun lakum moo gën ci yéen in kuntum taalamuna bu ngeen xamoon bu ngeen xamoon lépp loo xam ne daa nar a yàq wa nar leen a jural fitna ëllëg te sunu borom dootul du yebal ay malaaka ñu koy xeexal du wàccal boppam lu nit man yàlla du ko defal yàlla nee na su ngeen xamee ne nii day yàq ngeen ànd yéen ñëpp taxaw ba yàqut loolee xayrun lakum moo gën ci yéen xayrun lakum moo gën ci seenum réew xayrun lakum moo gën ci seen politique xayrun lakum moo gën ci seen koom-koom xayrun lakum moo gën ci seen jikko xayrun lakum moo gën ci seen ay éducation ci xeet yépp tabarakallahu in kuntum taalamuna su ngeen xamee su ngeen xamul nag dangeen tudd rek mu ñëw ngeen ne démocratie laaj na ko la liberté wala garaawul nee na ba lay yàq yàq la mu war a yàq jikko yàqu ñëpp ànd tabarakallahu nekk ci yoo xam ne neexul yàlla su ngeen defee yi daal yaghfir lakum yalla bal len dunubakum seni bakar yalla ñu bal salem dedet wa yudkhilukum jannatin mudugal len ay aljanna aljanna yoy nak tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu dihya salem mu dedet wa masakin tayyiba ak dekk way yu tay fan fi jannati adn tibir aljanna adn jangal nit ki def ak liko yalla faye digal koy bakaram dugal ko aljanna may ko masakin tayyiba fi jannati adn zalika alfawz alazim lol nak moy victoire bu reuy bi zalika alfawz alazim lol moy taxe gu reuy gi tabarakallah wa ukhra da len doli lenen tuhibunaha lo xamne beug ngeen ko waaw dama len defal li muna mun dama len di avance lo xamne beug ngeen ko waaw lol lan la munen nasrun minallahi ngimbal gu joge ci yalla wa fathun qareeb ak ubbi gu jage go xam deen ko ubbi bala yag faris ak rum yaftahu lakum makka way muné yuridu fatha faris wa rum tabarakallah nun lak ibn abbas khire ay ji leg leg ben tax ci romb la ñu bind ko ci nasrun minallahi wa fathun qareeb leg leg super romb la wala benen auto bu dul ñom ñu bind ko ci tabarakallah ak ci wa bashir mu'min nak yu ñu démé waye leg leg ñu ni koy bind tabarakallah wallahu ya'simuka ñu def ko ak sin wala ñu def koy tamb lool tam jar na ñukoy bind lu te mënu ñuko ñak bind ñu dem tek ko jaar ci daara mu bindal leen ko ndax alquran bo ne ya simuka def ko sin dafa am leneen lu muy tek lo xamni bokku tek li taxon yalla wacc ko nasrun minallahi wa fathun qareeb mom tam bo bindé sad gi borom biir bobu nga bindé ko sin da am leneen lu muy tek motax dal ku ci bind yi mel nonu da ngay wo ko jaar ci daara ja te am tay fan mu bindal la baab yoy waye fekk jeen way rek mu bindal la ko leneen gis ci yo xamni doyna war lol tabarakallah auto yi leneen nga gis ci dug ci biir serigne soso nga xamni taxi dañ leen di tax ci seen kanam nonu ñukay bindé xéeti bindin yo xamni tabarakallah bo jaar ci daara ji yenn fa dong da di xamni bindin wi du ni yoy tam jarna baye xel ku koy def ngay wo ko meuna bind ñi bind yoy ndax alquran ji du ne fune lañ koy bindé dune it nune lañ koy bindé tabarakallah bind ko ci auto yi auto ba fam ñi baye ko ci Allah bu mu fay fan moy tawte ka bind ba ñew ak ku bëgg tor ndox dem tor fa ndox it lol tamit kenn ku ne xamna ne tabarakallah mu ngi soufel alquranul karim yunus bi sallallahu alayhi salatu wassalam daana wax ne ku ngeen set mu tok lal alquran tay yalwaan bu len ko sarax ku ngeen set mu tok lal alquran diko yalwaane bu len ko sarax ndax lan mu ne koka fam tek alquran da wessu fofé tabarakallah nasrun minallahi wa fathun qareeb wa bashiril mu'minin suratu as-saff ay fuk ak ñet yalla ne yunus yalla isa da wax mbokkel ya da wax banu israël ne len ya ayyul ladina amanu wala bok ngeen balma yalla mun ya ayyul ladina amanu yeen ñi gem kunu ansar allah nek len nimbala ko ni yalla nek len ay surga yalla nek len ñi jappale yalla kunu ansar allah nek len ñi dimbele diini yalla ji di jema yekati kaddu yalla gi kama qala isa ibn maryam munax deñ ngeen ne isa waxon ne isa waxe won waxne won man ansari ila allah ana kan ci yeen banu israël moy juk jappale ma ma dimbele ma liggeyal yalla man ansari ila allah qala al-hawariyuna yenako nahnu ansarullah ñun ñoy dimbele yalla ci neew ñu ko nahnu ansaruka ila allah te ñun la leen wax man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah waaw ngir ñu defal laaj momit xam tontu ndax xam tontu mo gën xam wax ana kan moy ansari ila allah kon mo leen di mom ñu nek ay sahabam gaay ne ko nahnu ansarullah du yow lañuy liggéeyal yalla lañuy liggéeyal waye yow lañuy andal allahu akbar koy andal ku ne da ngay and ak mom te yalla tax bu ko defé mom danaka do ko gis li nga wax gisé rek moy programme bi mu la teureulal ak itam ndigal yi mu lay jox ak cerayum lay bay kepp ku nit andal nak loolu la andek mom ñi andek nit ñi it ñu bax ni non lañ andek ñu bax ni it non lañ andek ñom tawakkallah man ansari ila allah mën ta ñak nak andando ak ku jëm ci yalla dafa mën ta ñak waaw ku gis ku jëm ci yalla da ngay andak mom ngeen dem te ci jëm ci yalla it mastahifu min kitabillah wa kanu ali shuhada فلا تخسروا الناس واخسوني ولا تخسروا بعيتي ثمنا قليلا غادي عندك مام نيكو نحن انصار الله من اتي بوكون نان اند بلن عيسى نغولي لولو فامن الطائفه من بني اسرائيل ام بولم باري باري باري دادي گم يالا گم عيسى تي بوك تي بنو اسرائيل وكفر الطائفه منن مبولما نيوم دادي ويدي كون مبولمي nangu nañu mbolo me weddina fan qasama banu isra'il ila jama'atayn jama'atun amanat bihi wa saddaqathu wa jama'atun kafarat wa kazzabat bi risalati 'isa mo ñaar goor gele ni nangul nan ko anak mom ci li nga xamne mom lay wote ni dali koy gantul ñom fofu ñu and ci la nga xamne mom lay wote fa ayyadna allazina amanu 'ala 'aduwwihim yalla mune fa ayyadna ñu dolel allazina amanu ñu gëmon ala aduwwihim ta seen kaw non yalla japp la ñako nangul mom nak ak ñako nangul ñu and sa ñako gantul ala aduwwihim mom ko defé fa asbahu zahirin ñu daldi mujj nek ño xamne ño gañé ñinga xamne ñom lañu doon fa andal tabarakallah lolu kon motax ñinga xamne ño daldi japp ne isa doomi yalla la ñelene moy ñettel ba ñene moy rogu sel ga tabarakallah yalla tabarak taala ñew daadi andat ñinga xamne ñom ñoko jaare fu mbeugu ñu jaar ko fa nasarallahu almu'minina ala man aadahum min firaq an-nasara ba demé ci tafsir bo xamne moy muhtasar ibn kasir jukib ñet khatum ñent témer ak juroom ñen fukk ak juroom kala ko sunu borom tabarak taala nok yi bu ñen sello fofu la suratu as-saff yam nek sar bo xamne medina la wacc nek sun juroom ben fukelu sar ak ben nek fukki aya ak ñent don sar bo xamne waxtan na lu am solo ci walu jihad fi sabilillah waxtan na jëm ci walu joxe sa bakkan ngir yëkëti baatu sunu borom tabaraku taala waxtan na bi ñuy jéxal walu commerce mi nga xamne nit daf koy def ngir bonafisu fi ci aduna tabarakallah ubbe ko ci sabbal sunu borom tabarak wa taala bak ko magal ko wonena it jilit worul di wax lo xamne du ko def lepp lo xamne wax nako rek nako fasiyene def lolou moy sen taxaway tabarakallah waxtane it Isa Musa waxtane salawatullahi wasalamu alayhi waxtane ni nga xamne dañuy bëgg di jema fay leeru suñu borom bi tabaaraku wa ta'ala bi nga xamne moddi l'islam ñom ñu la ci diko jema fay ci walu wu nek lol tam du soti mukk tabaarakallah waxtane ni lu jëm ci walu commerce ni nga xamne moddi commerce mi xatil nit ci aduna di xatil nit ci al-akhirah di xatil nit ci khabrum di xatil nit ci mbugulum bammel mudi gem yalla di keur keur ci aw yonam di taxawal li nga xamne moy la ilaha illallah muhammad rasulullah salawatullahi wa salamu alayhi ni ñaan sunu borom tabaaraku ta'ala yalla ñu defal tawfiq te defal len ko defal rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wax kay gi sen bokk aliou fall amna ciolo xarla wi marcel koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir mo len di andil ay def ko jot ci waxtu wi ci katanu sunu borom tabaarak wa ta'ala ni ngeen ko xamé jeexal nañu suratu safi wara dugg tay ci katanu sunu borom tabaarak wa ta'ala suratul jumu'ah di sar bokk ni mi ngi bokk ci sar yi wacc madina waxandina alquran mi ngi nek temeri sar ak fukki sar ak ñent juroom ñett fukki ak juroom ben yeb mi ngi wacc makka ñaar fukki ak juroom ñett rek ño wacc madina suratul jumaa mi ci wacc madina la bok yi wacc makka yeb mi ngi jangale walu tawhid ñu wacc Madina di jàngale wàllu sharia. Yooyu nag benn lañ ci am tey, muy suratu al jumaa di juróom benn fukkeelu saar ak ñaar, nekk fukki aaya ak benn. Saar bii di suratu al jumaa kon wàllu sharia lay indi, waaye fi mu gën a jëm nag mooy julleeg jumaa bi nga xam ne ajjuma ji jot al muslim moo na daje ca jumaa ji julli ko. sunu borom tabaraka taala rëdd ko al mu'minin ci kaw ñi nga xam ne ñoo ko gëm. saar bi ci tam mu njëkk dina jël yoon gi ñu yónni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ibnu Abdullah, daal di leeral ne yërmande la joo xam ne yàlla moo ko may mbindee fii, mu xettali ci albashariya jële leen ci lëndam ak mbokkaale ak réer dugal leen ci leer. yàlla teral ci doomu aadama ci yónni gi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yónni gi mu ko yónni nekk aspirine boo xam ne mooy faj feebar yi nekk ci biir société yi nga xam ne moo ne ci kaw suuf. ginnaaw bi nga xamee ne doomu aadama daf daan làmbatu rek ak a palamtu nu jiitu ñuy indi sallallahu alayhi wa sallam. saar bi jógee ñaaral tombam dina waxtaane al yahudu ak jadd bi nga xam ne jadd nañ ko teggi yoonu yàlla wi tabaraka wa taala, ndax yàlla daf leen a gàll jëf ak attewoo ci tawraat, waaye ñoom ñu di mooyu ko sànni ko ca seen ginnaaw ginnaaw. yàlla ne ku mel ni moom mi ngi mel ni mbaam, mbaam mi nga xam ne day saf ay téere yu rëy, téere yu am njëriñ, waaye nag moom mbaam mi laa yanaalu minha illa al ana wa taab, coono rek la cay am akub diisaayu moom mbaam mi. te nag foofu la ak texeet yam, foofu la ak texeet yam, foofu la ak coono yam. saar bi jógee ci ñetteelu tombam ci la jël attey salaatul jumaa, daa di woo ñu gëm yàlla ci ñu gaawantu bu ajjuma jotatee li aday salaati, araamal ci ñoom jaay waxtu nodd ba nga xam ne ña ngay nodd nodd gu woote ga. mu daal di indi ci wàllu it ñay soxla woo wàllu commerce jënd ak jaay ak yu demee ki yooyu, lu mel ni naafiq yi nga xam ne isa qaamu ila salaati qaamu kusaala mutafaaqilin. loolu la suratul jumaa ëmb, leel nañu yàlla may ñu dégg ko ci tàmbali bi ba ci jeexlu bi, lu ko yomb la moom subhanahu wa taala. bismillahi rahmaani rahim. yàlla nee na yusabbihu lillahi, mi ngi bàq yàlla. yusabbihu lillahi, mi ngi supporté yàlla. yusabbihu lillahi, mi ngi sàbbaal yàlla. maa fi samaawaati li ci asamaan lépp, lépp a ngi sàbbaal yàlla. wa maa fi l ardi, li ci suufit lépp a ngi sàbbaal yàlla. waaw, lépp a ngi sàbbaal yàlla. doomu aadama yi, mbay may, gàncax gi, bant yi, lépp a ngi sàbbaal yàlla. yàlla jëfandikoo siiqatul mudaari ndax li ifaadati tajaddud wal istimraar, wane ne lépp a ngi sàbbaal ala dawaami ci saxoo noppalu wuñu. moo si li nangul yàlla lépp sàbbaal yàlla tax mu nangul yàlla. kan mooy yàlla? yàlla al maliki, al maliki mooy buur bi nga xam ne ay carte fële ko te du ko folli. al maliki mooy buur bi nga xam ne ay carte fële ko te carte du ko folli. du wër, du campagne moom subhanahu wa taala. al malik yàlla al quddusi mooy ku sell gi, mooy ku sell gi moom subhanahu wa taala. lépp luy melaw wàññiku, loola sori na sunu borom tabaraka wa taala. lépp luy melaw mat, loola la sunu borom tabaraka wa taala mel ba mu doy sëkk tabarakallah. loolu mooy al quddus. moo tax deesul wax yàlla mënul dara. léeg-léeg nga dégg nit ñi ci ak ñàkk xam xëy na naan yàlla man na lu ne ba mu def séddale, loolu kenn du ko wax. yalla dakk seddel ni seddel ñepp yalla rek ka mëna seddel ku dul yalla mënu seddel ndax dañ ci top sa bakam kon yalla mënul nangam ëpp na di wax yalla lepp la man waaw seddel nak la fi dakk ci ndax ni ñi seddel moy day may ki wër gi yaram may ki xaaliss may ki auto may ki lu passé waaw lu muy passé di dem famuy dem ak yenen mu ñaka may ki place diko jox xaaliss tuuti waye barkel ko lol ba lu yor mu sakkan may ki place muy liggey waye lu yor mu dem non la sunu borom tabaaraku ta'ala mëni seddel yalla al qudus al aziz yalla ci sañ mo tedd ba sañ def lu nek waye al hakim moy ci xereñ ba limuy sañ sañ def du def erreur yalla du joom mom subhanahu wa ta'ala mom moy al hakim surat al jumaa ayat ben mune huwa allazi yalla ki nga xamne ba'atha yunna fil ummiyina ci bir qad wa nga xamne amuñu téré mënu ñoo jang lu yoni ci ñom rasulan ab yunent al ummiyuna moy xéet yi nga xamne nako salawatu sallamu alayhi wa sallam nahnu ummatun nahnu umma ummiya la naktubu wala nahsub ñun xéet lañu wo xamne ummiya lañu dundu bindu duñu calculer non la ko waxawon salawatu sallamu alayhi mu ne ñom duñu bindu duñu calculer aw xéet lañu wo xamne wo moy xéetu ummi waaw yalla yoni salawatu sallamu alayhi fil ummiyina munek rasulan di ndaw waye minhum joge ci ñom minhum joge ci ñom nek arab ni ñom nek ummi ni ñom du bindu du mas du calculer salawatu llahi wasalamu alayhi waxna jitu alquran di ñew fek bu fekkon jang kat la bu yor ay diplome kon bo moytul bu waxe alquran ñu ne ko ya ko wax waaw kon su fekke da wax alquran ñu ne ko ya ko wax kon lenn xam xam da dul dugg ci xolam du français du anglais du espagnol du arab bam am ñeen fukki at dal di tambali nak dal jang ñu ne ko iqra bismillahi allazi khalaq mu jang ñaar fukki at ak ñett raw ñepp ndax dafa sawar ci jang te du fatte professeur bi dakk jangale ci kaw suuf directeur école bi ëpp fi fulle directeur école bi di sunu borom subhanahu wa ta'ala professeur bi di jibril élève bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga ñett ñi ci jang bu jangé ñaar fi at ak ñett dañu jangal dañu ag ci jang fo xamni fi tabarakallah motax fi diplôme yam fa la yam al yawm akmaltu lakum dinakum yonenti bi ñewé yatlu alayhim moy jang ci ñom ayatihi sunu ay yalla mu ne muy jang ci ñom alquranul karim yatlu alayhim ayatihi ay yalla yi di alquranul karim mu di ko jang ci ñom yaqra alayhim ayati alquran wa yuzakihim mudlan yar wa yuzakihim mudlan yar di defrat roy di defrat dikoy di defrat khali ba ñoñu mu don tazkiya yuzakihim tara bi nga xamé né ganegul jamono te amul fil saw dañu ragalon ba daw laqku ji ca montagne tara ba abraha ñewé makka di jëmatu kaaba waye mu di len tazkiya yuzakihim ba kera bi nga xamé né badar jotna ñom ñoo genn nek ñet témra foñet dak am mbolom bare ñalagalon bay laqku ci montagne xeer ya ñoo ñëme tay bay dak mbolo tabarakallah wa yutaki ilmu tazkiya moy nek ci daara yi nga xamne daara ju amul daala wa yutaki ilmu tazkiya moy yar bi nek ci daara ju amul daa daara ju amul daa la cey nek moy ilmu tazkiya moy nit ko xamne neexutu jangal wala mënesu ko jangal ñukoy yar ci walu walu pratique la lañu wax tarqiya yarin bo xamne xamul sax li innamal khamru wajid nan sangar waji xamul sax wasariq wasariqatu waye kenn mu tax mu jël yefi jambar daw rek ben way dafa ñew bima yegal ne dafa for ab million te ci nga xamne moko wax kat ma nga joge ca rew biti dekk bi ñewon ci dekk bi di fu wursilum am muy jënd ay xiwo di jaay ci way muy jënd nak am ci ben bu def xaj bu bare bare bare tabarakallah mu ñew di wax nan lay def ba gis borom koku jangul jangul wasariq wasariqatu waye nak tabarakallah du ko def lol moy ilmu tazkiya ni nga amé ci daara ju amul da leg leg dina amé ci daara ju am da nak mu bolé ñaar yépp minhum murabbin muraqqin bil isharati